diga sene gonye ayi ta diga sene gomo gadi na mo balo ye ayi ta gonye anu gona nyo dege nga nyo dege gonye ayi ta gonye onyo dege gomo gadi bi mo balo ye malo tege gonye ayi ta gonye malo tege gomo gadi na mo balo ye ayi ta gonye anu gona fonde ga nga fonde ga gonye ayi ta gonye fonde ga gomo gadi na mo balo ye Yere maga sa ko ni mangi maga bi ba sa ko wakane imedulo lubiri sa nyendo ne.